La música l'acompanya a través de Musicòpolis, la capital de la música, sempre al teu costat, amb gent com Christopher, amb Nalaya i el Let You Go, amb aquest Stream Rocker Radio Mix que acabes d'escoltar. Això és Musicòpolis, la capital de la música, i Rafael Corbí al vostre costat. Exquisida a Musicòpolis, a la capital de la música, amb la companyia de Shana Lane i aquest Hitch and Run. Retornem a la música ara mateix en castellà i ho farem amb Mi Extraña Realidad, single de Emerson, des de l'àlbum Las Rayas de tu Vestido. Despertar, la puerta parecía abierta, no había más. scream out my name, I'll be there, yeah. Just call my name, I'll be there, I'll be awake to be there. Scream out my name, I'll be there. Una mica de música ballable al càrrec d'aquesta gent que ens acompanyava molta, amb Fonsi Nieto, amb Javi Reina i Miguel de Páramo Gómez, amb la companyia també de Chuso Jones i el I'll Be There, que ens acaba d'acompanyar. Música del país, a continuació, des de la famosa Gemma de Galveston, és l'Eric Vinaixa, que ens porta la cançó que ara mateix escoltarem. És una peça anomenada Ales en Sang i és el seu nou senzill. Tots aquells que em fèieu somiar. On sou? Cada cop que la veu se me'n va. No recordo el meu nom, no recordo les notes de pas. Tinc les ales en sang. Tots aquells que no tornaran. On van les promeses que es fan i es desfan? No respiro tranquil si no sé en qui puc confiar. Tinc les ales en sang. Separa la palla del gra. És l'any de la llum, de les flors i del vals. Som la fe que tenim, som l'herència dels dies passats. Vull tornar a començar. Tornaré Si aprenc dels errors. Potent, a càrrec de Kiss, està present entre nosaltres també a Musicopolis, la capital de la música, amb aquesta cançó del seu àlbum Monster, la cançó de Paul Stanley, que es diu Long Way Down. Acabes d'escoltar la versió de l'àlbum d'aquest fantàstic tema de rock. Anem amb altres formats musicals. És Cristian Castro, es diu Enamorado. Que cantant nascut el 1974 a la Ciutat de Mèxic ens porta una extraordinària cançó ara mateix. Enamorados como dos locos que se han encontrado, como si siempre yo te hubiera buscado y esperado en mis brazos, te atrapo y te amarro, estamos enamorados y aunque la gente no lo entiende se va. Porque no hay nada que pudiera alejarnos. Nos És un tema en directe que ens portava en Cristian Castro, excepcional aquest artista, aquest cantant, que és un dels millors, sens dubte, en l'apartat musical llatino-americà. Des del Primera Fila ens portava aquesta cançó. I acabem aquest segment de Musicòpolis i ho farem amb una cançó cantada en anglès i àrab. És de Rachid Taha, que es diu Now or Never, de l'àlbum Zoom. Ens arriba aquesta cançó per cloure el nostre espai. Now or Never, o ara o mai. Des d'Algèria, també bona música per als nostres joves. Qui xifta i ànec marra l'una gen i granec hanen i omri معك طول حياتي ما حدا يا عمري كي شفت عينك أو شفت قلبك تاني كي شفت قلبك وقلبي حنان أو كي شفت صدرك شفت عينيك مفتوحة ودي دمعك ديك أحلاك تاني كي شفت عيونك يا عمري.